duidelijk hoorbaar, hè? Jaren 80 muziek. Anita Baker, hier in de late avond met Sweet Love. En Engelbert Humperdinck voor de ideale schoonzoon in de jaren 60 van de vorige eeuw. Hier was hij met zijn allergrootste. Ja, Please Release Me. Hij deed trouwens nog een tijdje geleden mee aan het Eurovisie Songfestival. Was dat nou zo'n succes? Nee, hè? Net zo min als de inzending van dit jaar. Tijd voor theaternieuws. Aanstaande vrijdag treedt Jan Rot op in de Stadsgehoorzaal van Vlaardingen. Over zijn prachtige show praat ik met Jan Rot zelf. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, daar ben ik. Jan Rot, vertel. We hebben veel van je gehoord in de geschiedenis. Je hebt sinds de jaren 80, zeg maar 70 misschien zelfs, muziek gemaakt. En nu ben je op tour. Voor degenen die je niet kennen, waar kennen we je van? Er zijn mensen die kennen mij vooral van de vertalingen en hertalingen. En mensen die kennen mij alleen van mijn hertaling van de Matthäus Passie. Of juist een column uit de Nieuwe Revue uit de jaren 90. Maar mensen die mij uit de jaren 70 kennen, toen ik in Groningen mijn eerste bandje begon. Maar eerst mijn eerste hoogtepunt was in 1982. Toen ik met een singeltje bij Sanja Barend mijn debuut onder een eigen naam dat Counting Sheep. Aha, aha, aha, aha. Er waren toen in Nederland nog maar 2 televisienetten. Dat betekent dat 6 miljoen mensen die zagen mij naar aangekondigd worden. En ineens had ik een hitje. En dat was, daar zat ik al jaren, was ik daar aan het werk. Want als jongetje en wou ik al zanger worden. En ik ging toen dwars tegen de tijdstroming in. Zong ik in het Engels. Iedereen begon toen in Nederland te zingen onder invloed van Doema. Maar ik ging daar met gestrekt been tegenin. Ik vond het leuk om daar een programma over te maken. Even terug naar vertalingen en hertalingen. De Matthäus Passion, daarvan zeg je dat je hem hertaald hebt. Wat is het verschil tussen hertalen en vertalen? Als ik eigenlijk alleen de muziek gebruik en een nieuwe tekst opzet, zoals een grote gedeelte van de Matthäus Passie, dan noem ik het een hertaling. En dat gebeurt ook al met popliedjes. Ik heb ooit Mississippi van Pussycat, en in plaats van waar het echt over gaat, vertel ik over de 3 telefonistes die dan dat liedje gaan opzingen. Dan is het geen vertaling. Dat heeft gewoon niet te weinig met de originele tekst te maken. En dan gebruik ik het woord hertaling. Maar ik moet zeggen, ik ben de laatste jaren vooral aan het vertalen, hoor. In die nieuwe show, dan doe ik liedjes van Culture Club en Black van Wonderful Life en Don't Worry Be Happy in Nederland. Dat zijn allemaal echt vertalingen. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld 1, We Are The World, dat is dan weer een hertaling, want dan gaat het ineens over, wij zijn niet wit, wij zijn oranje. En het gaat over, zoals deze situatie nu is, dat iedereen ons zo boos is over Zwarte Piet en zo. En dat soort dingen. Welk nummer van jou is erg bekend dat door jou vertaald is? Nou, dat was in ieder geval Anki, in plaats van Angie. Anki, ik zit hier eenzaam op een bankie. Maar dat was eigenlijk een soort grapje. Dat is altijd, ik in zijn nummers ben aan het vertalen, 100 jaar mee bezig. Voor het klaar is en een ander dingetje doe je zo. En dat, maar dat was een van de bekendste. Nu je show. Komende vrijdag treed je op in Vlaardingen. Ja. In de Stadsgehoorzaal. Wat ga je daar brengen? Ik begin in januari 1980 met de eerste nummer 1 hit van het decennium. I Have a Dream van ABBA. Zolang ik droom. En het eindigt met december 89 met een precies een pauze op kerst 84. Ik vertel dan zowel mijn eigen verhaal als dat ik grote hits uit die tijd in vertaling breng. En dan heb ik ook nog tussendoor allerlei feitjes uit de geschiedenis waarbij iedereen denkt, oh ja, oh ja. Dus dat Spanje-Malta 12-1 is die keeper omgekocht. En zo gaan we terug naar de jaren 80. De show die je gaat brengen op vrijdag 18 mei in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen heet Sex and Drugs en Rot en Roll. Waarom heet de show zo? Nou ja, omdat de jaren 80 gaan we terug naar de tijd dat ik gewoon in de kroegen rondhing en zo. Ik in ieder geval, ik was 20er. En voor veel mensen van mijn generatie, die denken wel terug aan een wilde tijd. Maar het is gewoon een kreet uit die tijd. Verder, ik zou daar niet al te veel achter zoeken. En CFP schreef het ook over smakelijk vertelde pechverhalen. En ik had met een singeltje Bobby, Roger en Aline. Het kwam nieuw op 29 binnen. Dat betekent dat je een top op mag. En echt een jongensdroom. Ik had dan op de dag van de uitzending, ik staal bij de deur. En gaat de telefoon. Ja, Jan, raar verhaal. Maar de NOS-technici staken. Dus was er s'avonds in de uitzending van Top Op. Dan zag je alleen mijn hoesje. En Art Visser die zegt... ja, nieuw 29 jaartje erop. En we gaan snel door naar... En dat was mijn 15 seconds of Top Op fame. Ja, het theater zegt dat er nog slechts een paar kaarten over zijn. Nou, gelukkig maar. Waarom moet je beslist naar deze voorstelling, jouw voorstelling? Ik speel liedjes ook niet helemaal af en zo gaat. En als een trein door, twee keer een uur, kan het iedereen aanraden. Het is dat ik op het podium sta, maar anders ging ik zelf in de zaal. We hebben afgesproken dat we een nummer van jou draaien in de show. Welke zou je graag te horen willen brengen? Nou, wat we gaan draaien, die heb ik een tijdje geleden opgenomen. Dat is een mooie nummer 1 uit 1984. UB40 met Red Red Wine. En dat is onherstelbaar van Nederlands als wit bier. Jarrod, hartstikke veel plezier en succes 18 mei in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Hartstikke goed. Wit bier. Wees mij de baas. Zorg voor een was en wis. Hoe ik haar. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. And the moment that you wander apart,

to see emotions color in the sky, to the point it will make me wanna cry, and got me waking. Playing with your string happens to be your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up. Van de vele, vele prachtige nummers van Caro Emerald. Tangled Up. Hier in de late avond. Waar het ongeveer tijd is voor de column van Marjolein van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. En ze heeft vandaag ook weer een prachtig verhaal. Let maar op. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjolein van Aperen. Wel en wee. Als columnist en stadsdichter vat ik het wel en wee om ons heen in woorden. Doorgaans richt ik mij op het wel, omdat het wee al zo breed uitgemeten wordt, normaal gesproken. En dat is goed hoor, want altijd zullen er mensen blijven sterven en lijden en zullen we besodemieterd en misleid worden. En goed geïnformeerd en kritisch zijn is belangrijk om verandering in gang te zetten. Ik echter benoem graag het goede, om zo wat meer balans te creëren en ook goed in het oog te houden waar we dan van dromen. Als ik wel het wee beschrijf, doe ik dit graag met een grap. In het volgend Vlaardings stadsgedicht zult u dit zeker herkennen. Vlaardingencultuur. Was ik maar een dag een Vlaardinger, dan voer ik met de oudste kano van Europa door de havens naar de Maas. Ik sprak gevat en recht door zee, stal de vergulde hand en noemde Bassie en Adriaan mijn beste vrienden. Uit volle borst zong ik mee met Rita Jung, prees het levenslied van de wonderbaarlijke stroopwafels en stoeide weemoedig met Levi en judoka Huizinga. Ik beklom de watertoren en vroeg de hand van Miss Nederland, maar trouwen sloeg ik over, op advies van enige politici. Want een drempel draagt het stadhuis hier niet. We proosten daarentegen met vulkaanbier uit de kattenbeker, aten haring bij de afslag en liepen langs gevels met teksten uit de tijd van Verkade. Stil stonden wij bij Nun quam perfectum, want kritisch blijven zij. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu

Ik ben ooit geïnterviewd door de BBC. In begin 2016 of eind 2015 was dat. En naar aanleiding daarvan, dat was door het programma Outlook, heet dat, van de BBC. Ja. En die had op een gegeven moment, bestond dat programma 50 jaar. En toen hadden ze het idee bedacht dat de luisteraars en kijkers, die konden ze mensen kiezen die dan volgens hun het meest inspirerend waren. Ja. Nou, uiteindelijk, lang van kort te maken, ik zat bij de laatste drie mensen die dus door de kijkers en de jury uitgenodigd of uitgekozen waren als de meest inspirerende personen volgens de BBC van de afgelopen 50 jaar. Dus dat was het verhaal eigenlijk een beetje. En kort. Dat ging over die ambulance. En dat was omdat ik de ambulance wens opgericht had. Heb je in de tijd opgericht. Aan de keukentafel begrijp ik. Aan de keukentafel begon. Ik ben zelf 20 jaar ambulancechauffeur geweest hier in de regio. Ik ben ooit begonnen op de Hargelaan nog bij de ambulance dienst hier zo in de regio. Mm-hmm. En op een gegeven moment mocht ik wat extra's doen voor een Vlaardingse oude zeeman. Ja. Die in het oude Vlietland ziekenhuis in Schiedam lag op de BK-laan. Dat was bijna een toevalligheid. Dat was ook toevallig. Ja. Je had wat tijd over en toen wilde je tijd over. Wat zien. Hebben we aan het Vlaardingse havenhoofd hebben we hem neergezet. Mm-hmm. Toen kwam ik erachter dat hij heel veel gevaar had. Dus ik zei, zou je nog willen varen? Nou, dat kon volgens hem niet. Nee. Het heb ik toch kunnen regelen in mijn vrije tijd dat ik ambulance mee mocht nemen. Een collega benaderd. En toen heb ik kunnen regelen dat hij met een speedo door de Rotterdamse havens kan varen. Ja, ja. Ondanks dat hij op een brancard lag, zeg maar. Ja. En toen ben ik op het idee gekomen om de stichting op te richten. Wij helpen mensen die niet mobiel zijn en terminaal ziek zijn. Dus mensen die echt in de allerlaatste fase van hun leven zitten. En die dan nog ergens naartoe willen, maar die zonder ambulance nergens kunnen komen. Ja, dat je soort hebt mensen echt die ambulance nodig om mensen weer veilig ergens naartoe te Klopt. Brengen. Ja. Ja. Ik heb het 2 jaar lang heb ik het naast mijn werk kunnen doen op de ambulance. En toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik in loondienst gekomen van de stichting. En ik werk dus 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar ben ik bezig met de stichting. En dat draaien we. Ik heb 8 jaar lang in mijn eentje op kantoor gezeten. Met mijn vrouw Ineke, die zit er dan bij. Mm-hmm. Die assisteert mij. We hebben allebei onze baan opgezegd. En ik krijg alleen als enigste salaris. Mijn vrouw krijgt geen salaris. En zo hebben we 8 jaar lang met z'n tweetjes de hele toko weten te draaien. Zeg maar. Ja, ja, en zo kan je doorgaan met al die vrijwilligers erbij. En zo kunnen we doorgaan met al die vrijwilligers erbij. Ja. Zijn er genoeg vrijwilligers? Ja, wij hebben een luxe positie als vrijwilligersorganisatie. Oh. Dat wij eigenlijk tegen iedereen, want wij krijgen per dag krijg ik 5 à 6 mails, zeker van mensen die vrijwilliger willen worden bij ons. Maar dat moet ik gewoon nee zeggen, omdat we er te veel hebben al. Ambulancewens, de grens over. Waar naartoe dan? Nou, wij zijn 11 jaar geleden begonnen. En op een gegeven moment hebben mensen uit het buitenland ons benaderd. De eerste die ons benaderde was uit Israël, de Nederlandse dame in Israël. En die heeft gevraagd van, kan je helpen om dit hier in Israël op te zetten? Nou, dat hebben we toen gedaan met adviezen gegeven. Ja. Ik ben zelf 3 keer in Israël geweest om ook te kijken hoe het daar loopt allemaal. Daarna kwam België om de hoek kijken. Die hebben ons benaderd van, joh, kunnen jullie helpen dit op te zetten? Dat hebben we gedaan. Toen Duitsland kwam erbij. Ja. Toen kwam Engeland erbij. Nu ondertussen is Zweden is erbij. Oostenrijk is erbij. Japan zelfs is erbij. We zijn bezig met Singapore, zijn we nu bezig. Mm-hmm. Ecuador hebben we benaderd. Brazilië is sinds kort gestart. Luxemburg is gestart. En volgende week ga ik naar Spanje om het daar op te zetten. Het wordt wereldwijd. Ja. De stichting Ambulancewens, die is er. En Kees Veldboer is de gemotiveerde, motor daarvan, denk ik. Ja, dat vind ik wel. Jullie hebben vast een website of een Facebook waar je mensen ook kunnen storten. Facebook, Twitter, een website, ambulancewens.nl. Daar kan je alle informatie vinden die je moet vinden. Dan word je vanzelf kan je ook vinden hoe je bij Facebook terecht moet komen. Ja. En wij zetten elke dag op onze Facebookpagina. Zetten we elke dag wat we allemaal doen aan wensen. Met foto erbij van de wens van de dag tevoren. En zo kan je ons precies volgen. En dan zie je precies wat er allemaal gebeurt van ons. Mensen precies kunnen zien waar jullie allemaal voor werken. En hoeveel mensen daar gelukkig van worden. Dat is zeker, Ik denk dat niet, ook het En niet alleen de patiënt, maar ook de familieleden en precies. vrienden van de Iedereen patiënt. Die daar weer omheen staat, die vindt het ook Klopt. Prachtig natuurlijk. Ja. Kees Veldboer. Oprichter van de stichting Ambulancewens. Hij is er al jaren mee bezig en hij gaat er nog jaren mee door, denk ik, als ik het zo hoor. Dat denk ik wel, ja. dat denk ik ook wel, ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes Jullie met het mooie werk. She walks in and I'm suddenly

Thank you.